لالا میگم برا خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد، لالا کن بوته خوش رنگ پنبه که با ما دسته این دنیا به محتابیه. امشب دوباره مامات رفته، دل من بیقراره، مامات رفته به جاده هواهی، الهی بشکنه قلبش الهی، میخواست با فقر و بدبختی به جنگه، میگفت بیهوده مردن خیلی ننگه، عجل اومد رسید هنگام مرگش، فنا شد در فساد اون قلب شب مهتابیه. امشب دوباره مامات رفته، دل من بیقراره، مامات رفته به جاده هواهی، الهی بشکنه قلبش الهی، میخواست با فقر و بدبختی به جنگه، میگفت بیهوده مردن خیلی ننگه، عجل اومد رسید هنگام مرگش، فنا شد در فساد اون قلب سفارش کرده در آره تو باشم، به روز و شب پرستار تو باشم، بزرگ شیو به جنگی با گناهاش که سامونی